الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ صلاة الرحمة خواب رجع بسرتانا آمد أبوان وتاري أمرو جمعة باسي آو دكم آو مادي حياة وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون آو شادماري جيان آو خوشترين نعمتي خوا لمسر زويدا ببي تامو ببي رنگو ببي بون او لهر شوينه بو او دانيو لهر شوينه كي جنبو بيابانو وشكساليا خواي پروردگار لشستو سي آيات دا ذكرو ناوي آوي بردوا بشوازي جور او جور يكيك لو آياتانا أفرمي لسورة الواقعة أفرأيتم الماء الذي تشربون أو آوي ديخونا وأري آقاتان هي إيوة خبرتان هي أزان لك وهاتوا أزان شون فيابوا أأنتم أنزلتموه من المزني او ايه ولا هور كان مزن يعني سحاب غيوم ايه ولا هور هنا وتانت اخواروا ام نحن المنزلون يا منم كدام باران دوو كردوما بروبارو كاني وجوغو بيرو او انا لو نشاء جعلناه اجاجا اگر اراده بكم خوا فرمي او اندتاو سيري دكم نتوانم قطريكي لبخونا وفلو لا تشكرون بو سباسي خواناكن بو بينازانن او خواهي قولا فرمي قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أو آويك هتانا بدرياو بروبارو بجوغو بكانيو ببيرو كاريز اگر خواه دي بابناخي زويا غورا خوا بيا بيبا مناخي زويا غوريكا نقميكا فمن يأتيكم بماء معين كي بتواني آيكتان بو بيني معين بي كاني بي يو بتواني ليب خونه و ليب شورنو استفاده ليبكن ديار غيري الله هج قدرت يغنيه لم بو نوردا بتواني دلوفك آو دروسكا و بتواني او بو آدمی زاد و یا بو گیان لبران فراهم بینه او گرنگی و گوری او لحیاتی انسانو هموديان لبرانو كونا تيريز بواكا هلوستيق لخزمتي عبكين بتعبتي دواي ده هلوستا باش رمضان كعرزم كردن لدو تارا هيتش آوايو شار يقنية لم دنيا هيتش شارستانية يقنية إلا لسر آو چشمي آو كاني آو دروزبو أو دامزراوة أم القرى كشار مكي فيروزا خواهي پروردگار لسر سرچاوهكي آو دروسي كر كبوا معي رزقاري هاجرو إسماعيل آو زمزم آو بو بسبب رزقاري مريم عيسى كري كاتك خواهي قولو پروردگار فرمي فإما ترين من البشر أحدا كاتيك كبيني وتي مريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا جاء فرمي فكلي واشربي وقري عينا لو خرما يبخو لو آوشكوا خواي قولو فرمي لبر كرامة حرمتي عيسى كري مريم جاري كرت لو آواش پر او سپاسی خوای لسر بکه ایوب پیغمبر صلوات و سلامی خوای لسر به دعای امتحان کی قرص مالو منالو جانو اعضای هموی تیاتشو امتحان کی زور قرص بو لآخیرا فرمی خوای انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب خوای الشیطان من دوی کردوم توشی عزیتی کردوم خواهی گوره فرمه لی خوش بوین اکشفنا ما بیهی من ضر او اشو ازاره من لکول کرده و و اهل و خیزانکی من دایه و بزیعتر ارکض برجلی که هذا مختصل بارد و شراب لو آو خود بشو و لو آو بخوره و خوشوردنی دره و بوچاک بونوی تستو روی دره و خواهد نوی آوکش بو شفای همو باطن و ریخوالو گرچیلو نوسکی او یکی اکن لسه کچککانی هاو بشی نیوان مروفکان وک عرضم کردن رسول الله فرمه مردم خلق لسهشتا شریکن الماء والنار والکلع او اگر لور طبعا بو حيوانات و جان لبرکان كاو سرچاوي گوشت و شير و خوري و همو پيوسته كي حياتي مروفكان اوانا بشي عامي خلقن هر کسو لجيغي خوي لمرعاي خوي لشويني خوي او اگر لور او سيانا نابي کس بيان شارته و ديار اگر استا نو دگریت هوا همون سرچاوکانی وزه دگریت هوا و آویش آوی دریاکان آوی اوکیانوسکان آوی روبارکان آوی جرزوی آوی سرزوی همون یگریت هوا بخشینی آو صدقه یکی گوره و حکار یک بو آوی او کسانی گناه لیم زوره آو ببخشن او بدن بدم خلقه و خوال گناهیان خوش شده ریگرتن لآوک لخود زیادر به دعای پیوستی خود ریگرتن لوی خلقی صفایی لیبکا یکی که لأسبابی اوی لرحمی خوابی بش بی خوای گوره بچاوی مرحمت سیرد نکا و روتی نکا لروش قیامتا قرآنی پیروز و گوتم لشستو سی آیت دا و شی آوی هي ناوى بقل زياتريش يكي لخلاطة قولكاني برواداران لبهشتا ربار يكي لآو وأنهار من ماء غير آسن خواهي قولة شوار ربار خلاطي بهشتيا كانكا يكي كان ربار يكي لآو كواهر جيس ليخلنا بي بيسنا بي بوغننا بي فاسدنا بي فيروساوينا بي آوه كي پاك وزلال وسازگارا یکی لعواتی دوزخیکان لجهنم یکی لعواتکانیان آوات یان زور جهنم یکان یکی لآوات کان یان اهلی نار لن با اصحاب جنة افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله كنا توزي لو آمان ببر بينوا توزي لو آمان بدنك اخواتي داون يا روزيك لو يباشتمن بيني آواتيان آرزويان آوا برزان اما جاكم بيقدو آيات لآيات كاني قرآن لمتاردة كخواي قولو فروردقار فرميم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لأسمان خواهي باران دخوار أوكو باران لزوي ثمرات روزي بوئي ودرينا آوي باران جاوز لآوي تنكرو لآوي أويكوا لعرزو هلي ديو برشاش ديب جيني ماء مباركة بركتي تيايا آوی آسمان پاکترینی آوال لارزا و انزلنا من السماء ماء طهورا آوکی پاک بیتوار خواهی گوره ای پالیوه لدریاکان آو دبی با حلم با حل یک بیو ای با برزی اکاتوا ورده ورده آوی با تنک تنکی آو لناو هورکانا دینیتی و دیباو لهر که میلی به دیبارینه هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر خواهی ایو او ذاتی لآسمان آوی بو باراندن لید خونوا و درختو باخکانشتانی پی آو ادن یعنی دارو درختو کشتو کالکانتانی پی آو ادن خوشتان لي أخوانوا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة أجر باران نباري تو مناتقي وزوي صوز نابي ودنيا جوان نابي وأخذت الأرض زخرفها وزينت زوي أرعيشي خويناكا جوان نابي أجر آو نبي وأجر باران نبي لبرو با قدری آب زانین 1450 سال نموتیش نوری چا و کانم محمدی رسول الله صلی الله علیه و سلم درسی پیوتوین قدری آب زانین رزی آب گرین سعد دزنوجی اگر دیارا لواچ توزی آوی زوری کار کرد به پیغمبری خوا دای بلایا فرمی سعد ما هذا الإسراف؟ أم إسراف؟ كيف تريد أن تعاوى؟ فرمي يا رسول الله لا أعيش سرفه إسرافه؟ فرمي بلي بلي لا أعيش إسرافه زيادة رحمك لا تسرفوا لا تسرف ولو كنت على شط أقل لسر دريابي إسرافك لا أعوى زيادة رحمك لا أعوى ملي بلوعة كمان بقوته ملي بارا دين وملي بلي من نعمتي خوايا بيرجانم لما قريتوا قدري بقرم بومزاد أكا خوا فرمي كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين بخون لنعمتك أني خوا أو بخون أو بخون هو نازو نعمتي حلالي خواه بخون بخونه بلام زيادة رويت يا مكان چونك خواه وكساني زيادة رويت اكن خوشي ناوين ناوين لاي خواه بزراون لسر بحر لدزنجا نابي زيادة رويت كي لسر بحر اي اگر آوك بپارا در بهر رو بپارا نقل بكريو بپارا پاک بكريتو بپارا توزيع بكريو هر لتر يكي بقدر سي لتر نوت تيشي هبه اي رواية خلقي بارزو خويا شفلي شفاني بسر وبكن يا ايما نازانين اسراف يعني تشي و جنا غرين بو خوا و بو پیغمبري خوا ديارا وان تطيعوه تهتدوا اگر لجو پیغمبري خوا كن هدايت تدرين ردركن رزگارته نبي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او انش به امري پیغمبر دكن باب ترسن توشي فتنه ببن باب ترسن توشي عذاب اليم ببن لآوا لخواردنا للباسا لمالا لقسكردنا لجوهكردنا لسيركردنا ابي جرائل امري پیغمبر خادم صلى الله عليه وسلم دوني پیره بیستی حوت پروژه آوی هلبجا لسر روباری سیروان لگوندی ها نجالا کسی سالو شش منگا خریکن افتتاح کرا کرای او بررسمی او پروژه 175 میلیون دلاری تیچوه 175 مليون دولار قرزو لگردنی ام گله دایا یا بان داویتی قرزه کی درش خاینا سودی شیل سرا او 150 مليون تا روجی توابه لوانه ببه بدو 150 مليون سوچه تسر کس کری خوی ناکا با قربانی کچی خلکی بلام هاتو او گشتوتا ناو شارو سیروانو سی صادقو هلبجا و هر لپال او پروژه دا نوسیبو یان پروژه آوی ناو شاری هلبجاو توری آوی سلیمانی پرسیارم کل مواندی سی بو سلیمانی خراوتا پار هلبجا خوه نبی پیم ناخوش بی بوی ده هول ترمن بولی ندنو کو موضوع اکی سی سایق او سالکوا کلمه یکم لدم در چو هزار کاری کاتیری هن لسر در کردین نا مسئله و نیدیم نا خوش بی و تم اعلم چمی ها نجالو منطقه نورولی سلیمانی لیره چیه که با پیچراو بموا و تی آخرار لو قرزه اندازه که صرف کراو با تو رکانی نوشاری سلیمانی و چنگرکی که تیچا کراو اوی زور سرندی راکشم لو آهنگو مراسیم دا کمنو دو ماه مسای برزی تر دعوت کرا بوین اوانای که کرد بون اوانای که کرد بون لم حکومت دا لناو امگل مسلمان دا نزانم عیبیان لیهات یاوکو تکبر بو یا لبیریان چو نای خواهو قرآن و هیچی هن باز نکرد هیچی هن نود بلام سفیری یابان لبغا لعراق سفیری گوله یابان لعراق هات سر منسکا دوائی صلاح کردن تی بر ازان من زمان زور ازانم انگلیزی و یابانی و کوری و عربی و فلان و فلان ازانم بس حزکم با عربی و تارکتان پیش کش کم بعربي دسي فكر بسم الله الرحمن الرحيم دوسي آيات القرآن خوان دوا دعاية وتي قدري أم آو بقرن أما نعمتي خوايا سباسي خواي لسربكن خوتان تشاكن با خوا وضع كيشتان بو تشاكاو اگر خوتان تكاني بخوتان ندن هربوناك وشيب من نوا ديارا لوشي برو خراب تربرون نزانم بو لهموش ديكا غرب زدکان لا سعی آنکنه و بس بو علامات شاول سفیری یابان نکام باورتان بیه کوریکانو یابانیکانو آوانی لیبون اجنبی تکلیفی آنکری آنو ما مسات خواب رسم تان لگل آبگرین حزی آنکر لگل زنای عینی و نبگری بو یادگاری مشروعی که کرد تو بگله کی مسلمان مهندسی کی کردی خوانی لب و تیارکی من دارو بر رز بودی ما مساوی که مشروعی آوا مزجوتی که من بود درس کردو مزجوتی که شل نام مشروع کای لب اوز جگه دست خوشیه بای منش لیره و سپاس یک به یکی و کریکارانه او مهندسانه او اندازیاره او کارمندانه او ای کوا بردیه که خستو تسر بردیه بایم شهره لبی آوی لقات و قری رزگاری به سپاس او یابانی و کوریش دکم کتوانی و نبین لوی و خزمتی به حلب جو و خلکی حلب جو کن بابا تاریش به و بخرزیش به با مگر یاروانی خو من بمچ ای کن حساب ملیون و ملیار بایی نماو تریلیون و نزنم لتریلیونش گورتر شیطی هیه من نیزنم بوانا ای بنو ارون ارون دوانی پیای قصه که خوشی با کردم منش ای کن با ایوه و تی افرته که اسرائیلی هاتوه و سویتی لم منطقه هلاب جایا معملی جبسنبور دابنه جبسنبور اعمی سقفی پیاکی و تی اولا معاملات وشتی تواو کردوه و ایتر آماده باشی خوش خزمته من اسرائیلی به یابانی به مهمه و بیلی را خزمتی بکا بلام حزکم مکو مدینه بین بس ناین حزکم بس ناین و تی ولی ما وس دعای وی که همش تکی تا کرد یا قائمه خصوص بردسی قائمه نهی مسئولی کرد و تو آن عالم آن هم جر کامی انت می بیاب شریکو تیگن لقسا که خو یعنی نسبتی ام کارخانه تو قبل ساسی با فلانی کری فلان به گندلی کری گندل بیا وی هیچ که هیچ ها جاری تروت معمولی تپال دانی لیره الان بیا لسا پنجای بو ایم بیو لسا چلیشی بو تو اوی تریشی نزنم بو که بی اما ولاتا اما مملکتا اما شوانی چیه اما ایم چوانی داره که این لما مملکتا حلب جیره ناویک حلب جیره بی که بشریکت لعرقی نوچاوانت لخدمت کردن بن ملت ولع آوردن کردن وای آم ولعتان ولع به گندلی ها و جری بخی تپالی خود بخور بک جایی که کتاب تاین بیار لوا گورتر اجلا ولع به باشی منیشی تابه آب باسی کردم با یرانو گن ما کی کد خالی و شند بود لوقتی خرمان که اینال گرفت بود نیوای برد بود با خوی چه و چیه که وسیو من تو با شریکی گن ما نکرد تر بابا کد شریکی چیوش نیتی برای ولع ولا پلاماری بردو ولای برای گورکی اما که هاتو اگن مکی اباو چی چو ولای برای گورکی و شکاتی کردبو و تی که فریام که فلانه کسی برای هاتو نیوی خرمانه که بردو تی ناشه و تی برو بابا هاتو و تی توفه ها چیه که و هر چو ارمزه اونی و که شیه منه یعنی برای گورکی هاتو دیفع که لفلا عداما و که و تی تو که خریق همو یه بخواه و نیوی تو بردو نیوی که تری منه فلاحش بقونی بطال بای درسو خواب نامن با ایسای ما آمن یقوم آوان آیا که شعب اس رجایتی آمانش پیتی اخن؟ برحال گرما زور وقت آن نگری میشالله جمعه ای ده هاتوش درجایدم به بحثی آو جورایی آو پیوستی آو یعنی رجای آو لگیان مانا لش مانا لمش مانا لدو مانا لخواردن مانا لناو ما مانا اگر آو نبی امش حالک مانه بلام تنیا و نعلم بعد از مگرین به آو با قدری آو بزنین. یمای کرد قدری آو نزنین، از آن بوچی، چون که کانی منظوره، آو منظوره، روبار منظوره، آوی سیرو ترشو تاو من نیمانه، نزنی، لو افريقيا روزانه چند کس لاتینو آن امری آو نیه دیخوا، یا آوی پیس خوا، توشی ملاریا بی، توشی انواع درد بیو، ای کجی؟ لبره و بعد از بگرین با آوا و بابا فی روی ندین قدری بگرین شکری بکن با خواب و من زیاد که خوال گناهی من اوش خوش بی عاقبت من خیر که اصلاح حال من که سرکوتو سرفراز من که خواه گیان بنای پیروز دعوت لیکم رحم من پیب که لی من نرنجی عاقبت من خیر که اصلاح حال من که یا رب العالمین ام گله هدایت بی با سر دین کت دامزرا من که لسر اسلام کت لامو بلا و آفات من پارزی لهمو شر و شرنگیز یکمان پاریزی لهمو فتنه و فتنه چی یکمان پاریزی نخوشکان من شفا بی یا الله لمردوکان من خوش بی یا الله رولکان من هدایت بی یا الله پیر کان من عاقبت خیر که یا الله دولا من کان سخی که یا الله هجران با عزت که یا الله لمن نرنجی بمن پارزی لشر و آجا و فتنه اوی دیار و اوی نادیار خواهی بنای پیروز دعوت لیکم هر کس دعای دعای خیری لیکردوین خواهی رحمی پیب کهی اگر نخوش شفای بدهی اگر قرزار رزگاری بکی، اگر به حوصر حوصری بدهیتی، اگر به منال منالی صالحی بدهیتی، اگر گیره و رزگاری بکی، اگر ون بو بی گیری تو یا رب العالمین، اگر سرگردان هدایتی بی، خواهی لئی مولم جمع خوش بی، اوش امالی بوتو دروس کردو اقول قولی هذا، و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین، ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا، آمین.